îngrijorează că bogăția nu l-a împlinit. Adevărata fericire o afli doar la Dumnezeu. Ea se numește mântuire, să fii în rai copilul său. Aleargă lumea, toată se frământă, să trăiască pentru încă o zi. Orbită-n patimi, merge la pierzare, spre judecata care va veni. Adevărata fericire o afli doar la Dumnezeu. Ea se numește mântuire, să fii în rai copilul său. Mulțimi de oameni aleargă spre o sândă, la judecată se vor duce goi și vor vedea că tot ce au strâns în viață a fost doar goană după vânt gunoi. Adevărata fericire o afli doar la Dumnezeu. Ea se numește mântuire, să fii în rai copilul său. Aleargă omul și nu vrea să asculte cuvântul vieții care e vestit. Mai mult dorește farmecul plăcerii, vrășmașul vieții care l-a orbit. Adevărata fericire o afli doar la Dumnezeu. Ea se numește mântuire, să fii în rai copilul său. Adevărata fericire o afli doar la Dumnezeu. Ea se numește mântuire.